Ešte takú malú svatu. Vy ste skúšali niekto dať aj na repráky? Ja som to vypláta, čiže to medzi. Už to zdá sa, že ten mikrofón... Má dobrý hlas. Skôr? No, teraz to už je dobré. Thank you.